to rozumiem, też lubię pogadać, kiedy jadę. To może jeszcze sprzedam taką radę. Ty nie ufaj nigdy brachów, taki splot. Tak ci mówią, że wiedzą, co ważne jest w tym fachu, chociaż jeżdżą rok. Że niby topografia, niech skonam, jaka topografia. Wszyscy mamy mapy w telefonach, każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije. A jak pojedziesz skrótem, to cię zbeszta klient. Rzetelność jak polecą, to okej, okay, ale bez przesady, raz się jest rzetelnym, raz nieco mniej. Ja nie podejmowałbym się tu analiz, kto jest fair play, kto wali, bo mnie to jest najważniejsze, czaisz? A wyczucie nastroju, gdy klient ma kłopoty, no teraz gada mało, kto już także co mi poty. I co po tym, że na miasto mam rentgen i webasto i auto oszczędne, wszystko ważne, ale drugorzędne, wszystko chuj. Te rzeczy możesz grubą kreską odznaczyć, nie wiadomo, gdzie tam fakty, gdzie luka. Ja ci powiem, co jest najważniejsze w tej pracy. Teraz trochę prawdy, więc słuchaj. Co jest źródłem stylu? Gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jojo, trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voila, jest kocyk. A pasażer po bójce, co? Pogodny, ale krwią groszy. Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na podorędziu warto mieć kocyk. Przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem upierdolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowca nabitkiem. Surowa łagodność, czy się milczy, czy idzie w dubbing. Jestem jak chiński znak równowagi. Łatwo skarcić, ale utulić w chłodny weekend. To kto jak nie my, czym jak nie kocykiem. Na wyścig, na zwierzę, na piknik, na mebel. Na niemal wszystkie okazje, na prawie każdą potrzebę. Tu jest bracie, widzisz, cała tajemnica ukryta. Kocyk, jakby kto pytał. Co jest źródłem stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jojo, trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voila, jest kocyk. A pasażer po bójce, co? Pogodny, ale krwią groszy. Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na podorędziu warto mieć kocyk. Ale im później faktycznie tamta klientela robi się mniej grzeczna, mniej ugłaskana. No budzi się noc, no nie? Więc coraz ciekawsze rzeczy się dzieją faktycznie. Od jakichś awantur w taksówkach, przez zbieranie gdzieś niedobitków po imprezach. Szybki przykład. Inaczej się wiezie ludzi na imprezę, a inaczej się wiezie tych samych ludzi z imprezy. No na imprezę jak jadą, to są tacy... Przede wszystkim ładniej pachną. To trzeba przyznać, że tutaj to jest fajne, ale jak wracają z imprezy, są dużo bardziej rozgadani, jeżeli mogą gadać, trochę mniej składni, no wiadomo, też inaczej pachną i ogólnie jest miło, ale widać, że ci ludzie już swoje przeszli tego wieczoru.